أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. آية نمبر 167. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت يا سيدة. يا أيها الناس اے دا تمامی دنیا خلقو مخی هم آیت نمبر 20 اول سر کی راغلی یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی نو دلتم پرمائی چی یا ایوہ الناس اے دا تمامی دنیا خلقو کلو مما فی الارض اے خلقو تاسو خوری اغسچی وی پزمکا کی حلالا طیبا حلال اوفاق حلال اوفاق خوری نادر سینا حلال اوفاق خوری لدی زینا شرک فعلی ذکر کئی نظر دا غیر اللہ یعنی منح تبا کئی دا غیر اللہ فنم باندی یا اغا کار چی اللہ با حرام کڑے نئی او ماو تابا و تا حرام وایو ندیتا نظر دا غیر اللہ شرک فعلی شرک اعتقادی اغا تاوی جستا ذهن او عقیده دا سی جوڑا دا چی دا اللہ پا بارکی فلا عقیده جوڑا کی لکا مثال پتاور عالم الغیب یو اللہ تعالی دے تا ستا دا عقیده جوڑا شی چی اغا پلانے پیر بابا پلانے زی کی ملا راوتے دے او دا غیب خبر کے بلکل پا غیب بندی پوئی گی نو دیتا شرک اعتقادی وی بل دے شرک فعلی یعنی عملا اغا شرک پسی تلل لکا مثال پتاور قبر لتلل چلال شما دا بابان سو غوارما او بیا آلتی اغا کانی پزان بانی مگل نو دیتا شرک پیالی وی خواه نو شرک پیالی باباگانو لتلل حالتی حلواغانی او دیگون پخول یا اغا قبرونو باندی کانی پراتی دی او اغا پزان باندی مگل یا دا قبر تواف کول دا شانتی یوازی دا کار نده نورم دا سی رسمون رواجون بدعات شروع شوی دی چه حاغی تا عدسو گناه ویم نو الحمدلله سه بدعات ختم شو وست هم پا بازی زاینو کی بدعات شده ولیکن اکثر زمون دا لاخون ختم شو لکه مثال پتور مخ کی مونت خوبتا نشتره زمون مشاران قیسی کئی چی ناوی بکل کور تراغلا یا دا چی تبا بابا لاری نو هر سوک بچی لار بابا لا نو زان سر بی موگی ویولو دا غوا موگی علتی بی خفکو چی مال اللہ لنگا غوارا کی دا شانتی چی ناوی بکور تراغلا نو دیو به داسې چل کوو د کور والا چې جوار او غنم به راواغستل او په هغې باندې به وروخره چې فصل راکره زیات شي په ګیټ به رانوته نو د جوارو د غنمو باران به پیو. یا دا چې د چا کره به لنګه نه وه سور چی به و نو هغې به څه چل کوو د غوا غوشیان به راواغستل او په هغې کې به ګړوبۍ جوړ کړو شربت به ترې جوړ کړو او چې ناوې به رانوتله نو په هغې به وروشیندله چې لنګه راکه راشي د دې ناوې سره لنګه راشي. اوس زما ستا په دې دور کې زما ستا په دور کې څه شی دی سوچ دې بخشه دی پانه څه شی دی چې کله ناوې کور ته راشي نو هغه بوډۍ یا بیبان مسته مسته ګرځي منډې به وخي ویالک راکوي سکی ابی پالک سکی ناوی لے ورکم چی آلک وشی داغی اول نمبر وز داری واج پاتی دی ابی با مندی وی سکی ابی آلک را کئی چی آلک آغا ناوی لے ورکم آچی ورز خشی آلک ولا اللہ ورکی وز دا شرک و دا رسم پاتی دی آلکان پا دی نکیگی چی اللہ ورکی اللہ وی ز چال او غوڑا ملک ورکم یہا بولی می یشا او ایناسا و یہا بولی می یشا او الزکور چاله وړم چاله جنکی ورکو ما چاله الکان ورکو ما او څوک بالکل ویجعل من یشاء اقیما ویجعل من یشاء اقیما څوک بالکل شنډی ګرځو ما چاله دا دوان ورکو ما چاله هیڅ نه ورکو په دې نګیږي چې ته ناوی لالک ورکه دا خو مزې وي ناوی لالک ورکول او بس هغې والا کان راوړي نه نه نه په دې نه کیږي. دا تقسیم د الله رب العزت دی. نو نظر د غیر الله دا شانتی چې کله با د مازیګر پټیم کې څوک په درشل باندې کېناستو یا با د ور په درشل باندې ودرې دونه مو ودرېګا قرضدار به وسره شي دا یو هم رواج دی. بل رواج دا هم وو چې کله با زیه جارو کاو حضور ما جارو کوي پیدا دې سره برکتونه ختمیږي دا هر څو سره ول جارو کیږي و سون دا کرکے ماجیگر کی وجہ سے مجارو کوئی وہ سوم آگا سر اسمونہ پاتی دی او آگا سر اسمونہ دا سی وچہ الحمدللہ اللہ آگا منترا قدر ابن دی او انشاءاللہ دا با ہم ختمی گی دا حق برستا علماء چی حق بیانای دا با ہم ختمی گی. نو فرمائی چی ایوہ الناسو اے خلقو کلو مما فی الارض قرئی آگا سجری بزمک کی حلالا طیبا حلال او فاک حلال او فاک ستو امام مالک رحمه الله تعالی هغه فرمایي چې حلال او طیب دا یو شی دی. اوس علماء کرام هغه دا ذکر کوي چې حلال هغه مال ته وایي چې هغه صرف حلال دی او طیب هغه ته وایي چې هغه حلال هم دی او لذت والا هم دی د مزې والا هم دی خوش ذائقه والا هم دی. لکه مثال پتاور والا نبی علیہ الصلات والسلام په دور کې نبی علیہ الصلات والسلام په خپل خادمین دی خوړلی خو صحابه کرامو به خوړلی هغه حلال چیز دی خو ذهن دا نه مني ګورا لره شاهزاده سی چورته وای نبی علیہ الصلات والسلام دا نه دی خوړلی ځکه چې ذهن ذائقدار طیب نه دی ډیر پاک نه دی حلال دی بالکل حلال دی. نو اللہ فرمائی چی آغا شیخ را چی آغا بالکل حلال دے او پاک دے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان تابداری مکوی دا قدمونو دا شیطان. صحابی وائی نبی علیہ السلام تراغے دا اللہ حبیبا ما تا دا سی وزیفر آوخایا جزا مستجاب الدعوات شما ز مستجاب دعوت شمل کز دعا غواړه ما قبلیږي. الله نبی ورته فرمایي چې رزق دی پاکا ان الله طیب لا یقبل الا طیب. الله تعالی پاک ذات دی او پاک وخی نو تر رزق فل پاکا کچا یو نو نه حرام او خوړلا یا حرام چیز را واغستلو او هغه کلی ته ولېغو خپل بچو مور خپل رونو خویندو باندې خوړلو نو دا سولی خورزی دا دا عبادت نقبلیگی نقبلیگی سولی خورزی دا دا عبادتون نقبلیگی دا یوی نونی پا سر باندی. نن ماو تا سمر سامانون رازی دا کارون دا زین نراوڑی کیگی او کور تلیگی علتی خلق وی وای پلانې سړی دا دا سامان راوړ او تاسو وای نه راوړی مونږ ته خلک وای. نو چې کلی ته ځي هغه بچی وای بابا را روان دی، هغه ورور وای لالا را روان دی، زه ویم نه نه بابا نه دی، غل را روان دی، ډاکو را روان دی، پردي سامانونه یې را پټ کړي دي ټول عمر. دا به الله له څه جواب ورکوي؟ د دې ځاینه سامانونه پټی او بینټې کوي، دا سوچ ورسره نشته، یاره غم ورسره نشته چې زه به الله له څه جواب ورکوم. اسه پکې ځان لا دا خبره روا کوي وای ګوره سعودیان زموږ نه ډېر شی خوري، نو مونږ ته وخوړه دا زموږ د پاره وای حرام نه دی، دا حلال دی. د معمولی غوندې شیز نه ځان ساتئ، ځکه په دې باندې ستا خېټې ته حرام لیږي او ته دې څومره عبادت کوې سولې خوره دي، ستا مونځ نفلونه ایستې نه قبلیږي، حرامونه بالکل ځان وساتئ. نو فرمای ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابیداری مکوئی د قدمونو د شیطان، انه لکم عدو مبین، یقینا دا دشمن دې ښکارا. وجه څه ده ولې د شیطان تابیداری مکوا؟ پس وده چې دا دشمن دې ښکارا دا ستاسو دپاره غوره ازلی دشمن دی، پل دشمن او پیژنا، اصلی دشمن دی دا دی. دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پخوا کی یو سړی ناست دی، سکسان ناست دی، یو سړی غلام زراوڑا او پخکلی ورتکلی رایوڑا، ټول صحابه کرام اگر ټول ورتکی ناست خوری، یو سړی تیسی تکی ناست نخوری. ولی ما دا پزان باندی حرام کری دا، ما دا زه پزان باندې حرام کړی ده، ما قسم کړی دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وی ولې حلال شی پزان باندې حرامې؟ قسم دی خوړلې، قسم کفاره ورکا، درې روزې ونیسا او راضا او دا خوراک وکړه. نن چې ما ته هم قسم وکړو، کور کې بابا مره ورشي، لالا مره ورشي، روټۍ نه خوري، وای ما قسم کړی دی نه خورما، حلال شی پزان باندې حرام کړی دی، قسم مات کړه، درې روزې ونیسا. ولې هغه حلال شیزونه پزان باندې حرامې؟ انه لکم عدو مبین، یقینا دا ستاسو دپارا دشمن دی ښکارا. انما یامرکم بسوء والفحشاء، او یقینا دا حکم کوي تاسو ته بسوء د بد خبری، والفحشاء او د بدکار، سوء هغه ته وایي اقوالو، هغه اقوالو ته وایي چې هغه شرکی اقوالی، او فحشاء هغه ته وایي چې هغه فعلی اقوالی، سو بد خبره، والبا شائع او بدکار. دا دی تاسو ته حکم کوي څنګه چې انسانان هغه تبلیغیان حضرات گشتونه کوي، دغه شانتی دا شیطانان دا هم گشتونه کوي، او سهاری ترتیب برابرۍ د سمندر غاړې ته ګورا دی پلانی سړی ته دومره شیطانان پکار دی دللس لاړ شي. اغا سو کی دا قرآن درس کئی وی دل دیر پکار دی، دل دیر پکار دی، اغا زین اللہ بیخی نلیگی وی دا شیطان دے، انسی شیطان دے. نو ماو تا چکل دعا غوارو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اغا جنی شیطان بران او تختی، واغ انسی شیطان اغا دیر خطرناک دے، دا غینا ورزان ساتا اغا دیر خطرناک دے، زکا چاگیل شیطانان را دی وی دا زمون نمورا قوا دے. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، او وای فل تعالی باندې هغه سو چې تاسو به نه پوهیږئ. سوای ګورا زیادت به کوي په دین کې، راشه په دې پلانې ټیم کې دا مونږ ولې نه کې مونږ وکا، هغه ټیم باندې مانځ نه پتا باندې به مونږ کوي. ګورا وای ته جمعې ولې نه کې، مړی پسې ماقامی ولې نه کې، سولې ختم ولې نه کې، صدقه د ثواب درته میلاویږي، هغه به دین نه یو ستا دپاره به هغه دین جوړی. نو وای په الله باندې هغه سو چې په هغې باندې تاسو نه پوهیږئ. واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، کله چې وویلی شي دیو ته چې تابعداري وکړئ د هغه سو چې الله را لېږلی دی، د دې قرآن تابع شه، قرآن خپل کا، د دې عامل جوړ شه، په دې قرآن باندې عمل کوونکی جوړ شه. قالو نو دیو به وایي بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، وای مونږه خو تابعداري کوو د هغه سو چې مونږه موندلی دي په هغې سره خپل پلاران، خپل پلاران چې مونږه په کومه کار باندې موندلی دي مونږه به هغه کار کوو. اوس به تا ته هم وایي تو ورتا حق بیانه صحیح حدیث قران بو ورتا بیانه او تا تبوی وای ته دا پلانی مولا نه خمولا راغلی هغه غټ پټکه والیو دومره غټ مولا بای چې ټول عمر الواغان به خورلی خلکو بس متلم جوړ کړي دی وای الواده د مولا دا مار دی نو دا لکانو کار دی دا د کم مولا پسی هغه مولا چې هغه پیټ فرست مولا دی د خېټې غم راغسته دی حق نشي بیانولای چې حق بیانای نو دا وای چې زما خېټې ته خطر ده زما پیسو زما تنخواګان ته خطر ده مالا با سوک بیا زکات نه راکئ مالا با سرسایا نه راکئ ما با سوک روټۍ له نه بوزي نو تا ته به هم وایي چې ته دا هغه نه ښه مولا راغلی غټ پټکې هغه وخلی دی ټول عمر مونږ ته مسلې کړي دي او ته اوس اوس طالب شي اوس فارغه شي اوس راغلی ما ته مسلې کې نو دغه شانتي دې مخکینو خلکو مو ویل چې بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا وای مونږه خو تابعداري کوو د هغه سوچ مونږه موندلی دي په هغې باندې خپل پلاران اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون اگر که او پلاران د دې چې نه پوهېدل په څه شي باندې او لارې هم خطا وه هغه مشران یې په څه پوهېدنه علم ورسره نه و یوازې علم نو خبره هم سمه نه کوله شی ازلی قمقل و خبره هم غلطه و که خبره صحیح و نو بیام صحیح علم هم نشته لار هم خطا ده دغه شانتی الله رب العزت سوره مائده آیات نمبر 104 کې فرمای و اذا قیل لهم تعالوا الى کلمه و اذا قیل لهم تعالوا چې کله دې ته وویلی شي چې راشئ دې ته دې قرآن ته راشئ دا قرآن پل کوي دا به وایي قالو حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا وایي زمونږ د پاره خو زمونږ هغه پلاران کافي دي هغې چې مونږ ته څه ویلي دي هغه زمونږ د پاره پوره دي که نه ته مونږ ته څه دین راوړې مونږ ته څه دین ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کله چې دی تویل شي راشي الله تاسو پیغمبر ته راشي داغه طریقه خپل کوي دا به وي زموږ لپاره کافی دي کوم چې زموږ پلارانو کړی دي دا شان دی سوره یونس آیت نمبر 78 کې هم وي قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لك بمؤمنين وای آیا ته مونږ ته راغلی چې ته مونږه اړې د هغه څه نه اما وجدنا علیه آباءنا هغه څه چې زمونږ پلارانو کړي دي وتکون لکم الکبریا او ته دا حکم مونږ ته په دې وجه کې چې ستا دپاره مشرې شي ما تا ته به هم وایي ته دا مسلې ځکه بیانې چې راشي په دې جومات کې امام جوړ شي زمونږ دا زوړ ملا شړلو دپاره دا بیانونه کې نوی وما نحن لك بمؤمنين مونږه هو پتا باندې یقین نه کو زمونږه فلارانو دا طریقه نه دکړي دا شانتی سوره ابراهيم آيت نمبر 10 کې هم فرمایي اخري آيات د اخري مېندا وي قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدونا عما كان يعبد اباؤنا وي تدا غواړي چې مونږه بن کې دا اغه لارې نه چې زمونږه فلاران پی روانو دا غینا مونږ باندې زمونږ پلارانو چې کومه طریقه روانه طریقه باندې تلی او تم دا غینا منا کوي اما کانا یعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبین ته مونږ ته څه دلیل راوړه کنه وای زمونږ پلارانو چې کومه طریقه کړله تم دا غینا منا کې دا شانتی سوره اعراف اتم سپاره آیت نمبر 28 کې هم فرمایي وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کله چې دی یو کار کوي د بے حیاي دی بوي مونږه مونډلې دی په دې باندې خپل پلاران وای تب ورته ستا پلارانو غلطه باندې تری دا بوي والله امرنا بها وای الله مونږ ته په دې باندې حکم کړی دی حالان کې په الله باندې دروغ وای قل ورته وای ان الله لا يأمر بالفحشاء الله چاته په بهای باندې حکم نه کوي نو څنګه ته وی تقولون علی الله ما لا تعلمون وای په الله باندې دروغ په الله باندې تړي وای الله مونته حکم کړی دی الله به ورته نه کړی دا شانتی سور سواد گورا اجعل الالہة الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب لشیء یراد لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتکم ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة وی با دا مونگا پا مخکینو دینونو کی ندی او ریدلی تاسوی دا کم خبری منتکوی نو فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلچی ویلی شیدیو تا چی تاسو تا بیداری کوئی دا آغسو چی اللہ نازل کرده قالوا نوائی بدیو بل نتبعو منگا تا بیداری کو ما الفینا اغچی منگا من دلیدی علیه آبا انا باغی باندی فلفلاران اولو کانا آباؤهم لا یاقیدون ای اولا یهتدون اگر کو فلاران دیو چی نفوی دا پس شیبان دی علم ورسرن ولا یهتدون نپس ملارو وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي مِثَالُ الْكَسَانُ چې کافران دي كَمَثَلِ الَّذِي پشان د هغه کس ته اصل کې امام سیبوی رحم الله هغه داسې وای د دې اصل کې الفاظ داسې دي مثلو کا یا محمد وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ النَّائِقِ وَالْمَنْعُوقِ اے پیغمبر استا مثال او مثال دا کسانو چې کافران دي پشان د اواز کوون کی او اچا د چاواز کی څنګه علماء کرام د دې تفسیر دا چې ذکر کړي چې کلا یو سړی بیزی ساتي نو دا هغه بیزا کلا دغه ته ورشي ګران زه ته ورشي کمر ته ورشي نو دا ورته आवाज وکي یا ورته شپېلې وخه یا پخپل جبه کې پوي کی پخپل جبه کې پوي کی دا کمر نه راو ګرځي کچري دا کمر نه راو نه ګرځي دو د په دی आवाज باندې عمل و نه کو نو دا به ورشي اگران کمر ته کته به ورشي کندونو ته به ورشي الته به لیوان مات کی نو دا شانتی کم یو پیغمبر چې راغلی دی نو اول نمبر هغه به دې ساتلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما من نبی الا وقد راع الغنم یو پیغمبر دا سینہ دے راغلے مگر آغا بیزی ساتلی دی ہر پیغمبر بیزی ساتلی دی سنگا پیغمبر توئی سنگا چی بیزی رانکاری دی دا شانتی ستا پا دی امتیان کی امتیانو کی با دیر رانکاری خلق کی آغا با تختی منڈی با وخی لکه مثال په تور ته چې کله وای جوتی کې په یو کې تړي نه غو ټوپو نه وای جګ به ماتای دا شانتي کوانده به ماتای تیر به نه ماتای هغه باندې به ته مهنت کې پنځه شپږ میاشتې چې مهنت دی پیو کو یو فصل دی پیو کرو بل دی پیو کرو هغه جوتی شي بالکل برابر شي نو نبی ته وای تم چې دا خلق سمیت تا ډیر مهنت غواړي ډیر کوشش غواړي دا بستانه جګ یو ماتای و چې کله دا برابر شي نو بیا بستانه قربانی په خپل با هغه جګ تر ازي په خپل او برابرېږي ومثل الذين كفروا مثالا کسانو چې کافران دي کمثل الذي پشان دا اپ مثال پشان دا کس دي ينعق چې आवाज کوي به ما لا يسمعو چې ناو یا غیلرا الا دعاء او نداء مگر تش بلنا مگر آواز او بلنا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آغا بیزی ساتلی و یوزلی ورغمیتی و تختیدو موسیٰ علیہ السلام روست مندی ورغمی مخی مندی موسیٰ علیہ السلام روز تا منڈی وخی ورمو میں مختی منڈی وخی خوب در رہے خواہ چی موسیٰ علیہ السلام کل ودریگی نورمو میں مرتا ودریگی بیر تا موسیٰ علیہ السلام تا گوری موسی علیہ الصلات والسلام ورته وی ودری غد الله نه پات اول ما پازابه او چې موسی علیہ الصلات والسلام ور منډکی نور و می نور منډکی ویسا هر نوالا تر ما جگر پوری یا کم او زیاد موسی علیہ الصلات والسلام پا دی ورغومی پسی مند و خلا کچی کل ورغومی ورساو ورغومی را گیر کونو موسی علیہ الصلات والسلام کو دیر جلالی دیر غسناک پیغمبر دے پکار خدا سیوا چیاغا رانی ولی وی دا سٹے ولی مات کلی وی موتا پا وقت کی وسم دا خلق دے ورغم اوینی اغا و معمولی ورانه نیکره دا سیله دیدی تنبایی او دا سی گزاره دا سیلخ دیدی تنبایی راشا دا موسی علیه صلات و سلام حالات تو گورا طول او رز استره کلی دے ورغم امک کی مندی موسی علیه صلات و سلام رست مندی چی کل ورغم ونی ون موسی علیه صلات و سلام رایوزه کو پا غی که که ناو ورتوی پدې سره خپل کو په سره ولا لاس را کو د لاسې کو اے د الله نیک پاتا زم دې ستړې کلم ځانم دې ستړې کو زستا د پارا دومره منډي واما چا نوري بيزي اغه سر کوي ځان لا واخه کوي او ته را خوشې شوي زده پچې رستاو ته مخ کی ولې دا چې زم دې ستړې کلم او ځانم دې ستړې کو اغه د لاسه کو لاسې پیرا کو چې زده خپل بيزو ته سر کوا بیا رست گورا قارون چی کلا داغا باچائی وا موسیٰ علیہ صلات و سلام اللہ ندوا غواری اللہ تبائی کا خیرے وکڑے قارون فزمک حقیقت روان شو بخا خیدو شو قارون دا خبر وکڑا چی دا موسیٰ زما دا مال لپارا آو غالی من دستو وای زما دا مال لپارا دا اللہ ندعاو اختلا چی دا پریزمہ کچی خخ شی دا مال با ما تا پاتی شی وی موسیٰ علیہ صلات و سلام او دا اغا مرگری اغا مالی ولی ٹول راولو اغی ور تقوا تکی خودو سر دا مال کتلال ڈوب شو ڈوبی دو پا وکی قارون وی اغیسنی یا موسیٰ اغیسنی یا موسیٰ اے موسیٰ زما مدد وکا اے موسیٰ زما امداد وکا ما دا دی ڈوبی دونا ما دا دی ڈوبی دونا بچکا خو موسیٰ علیہ صلات و سلام دعا نغفتلا چکل آغا پا ڈوب شو غزمائی کی اللہ موسیٰ توی موسیٰ وی تا زمان دعا وغفتلا ما قارون ڈوب کو پخاورو کی نومنڈو وی اغا دا ورغومی قصر تا یاد دا اغا وی کما وی اغا طول اورز دی چه پا ورغومی بسی من دیوالی او چه راو دی نیو نسوم را لاس دی پیرا خود لاس دی کو تا اغا تا سویدو اغا وی نا نوی دا خو قارون دی انسان دی دا ورغومی نا دیر غط درجی والا دی تا زمان دعا و غفتلا ماستا پا خون بندی عمل رو کو اغا می پا خاورو که ڈوب کو گورا چاگستا ورغم او ٹولا ورزیدن مندی وقلی وی تا پاگا ماندی سمر را هم وکو نن نباد با جی سوک زمان دعا غواری کم سڑے زمان دعا غواری زبا داغا پشان چاگا سڑے داغا پخونا ماندی نگر کو ما دا زمان بنده او ما پیدا کرے او او ورغم اگا تا سوانویلو او دا انسان دے پما دیر آواغستو پخاورو کی دیلو کو نو فر بے مالا یسمعو چناوری الا دعا اولینا المگر دعا مگر آواز او بلنا سمون دیو کان دی بکمون چاڑے گان دی امیون ناند دی و هم لا یاقلون دیو اقل نلری بیا فرمائی یا ایو اللذین آمنو اے اغکسانو چتا سیمان راوڑے دے قولو خرائی من طیبات دفا کا غنما رزقناکم چی ما تاسو تدر کرده وشکرو للہ او شکر ادا کوئی خاص دیو اللہ چی روٹی اخرین الحمدللہ ویا این کنتم ایاہو تابدون کچری ای تاسو دغا اللہ لا عبادت کون کی یا ایوہ الناسو اے خلقو کلو خرائی مما فی الارض اغسجی پزمکا کی حلالا طیبا حلالا وفاکو ولا تتبعو خطوات الشیطان. امیر سے تذیر روح ہے ولا تتبعو خطوات الشیطان تاسو تبداری مکوی دا قدمون دا شیطان انہو لکم عدو مبین یقینا داستاسو دا فارا دشمن کارا دے انما یامرکم بسوء والفحشائی دا تاسو تا حکم کئی پا بد خبر باندی او پا بد کار باندی وان تقولوا علی اللہ وائف اللہ تعالی باندی ما لا تعلمون پاس باندی چی تاسو بی نبوی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا كَلَچُوا لَشِدِيُوا تَاسُوا تَبِدَارِ وَكَيْمَا أَنزَلَ اللَّهُ آچِرَ لِگَلَ دِ اللَّهَ تَعْلَىٰ قَالُوا وَعِبَدِيُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مُنْغَا تَبِدَارِ كَوْ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا آچِ مُنْدِلِ دِ مُنْفَاغِ بَانْدِ فَلْفْلَارَانَ اولو کان آباؤهم اگر کو فلاران د دیو لا یاقلون شیئا چی نفوی دل پیست شی باندی ولا یحتدون او نفس ملارو ومثل الذین کفروا مثالا کسانو چی کافران دی کمثل الذی پشاند مثال دا آغا کس دین ایقو چی آواز کئی بیما لا یسمعو او آغا چی ناوری لا دعا او ندا مگر آواز او بلنا سمون دیو کان دی بکمون چاڑی گان دی او میونان دی فهم لا یاقلون او دیو اقل نلری یا ایوها الذین آمنوا ایمان ولو کلو خری من طیبات ما رزقناکم دفا کغنا چی مون در کرده تاسو تا وشکرو للہ شکر آدھا کوئی دے واللہ کنتم ایاہو تابدون کچری تاسو دا اللہ تا عبادت کون کی ای بیا یا ایوہ الناسو اے خلقو کلو خری مما فی الارض اغسچ دی پزمک کی حلالا طیبا حلالا وفاک ولا تتبعو خطوات الشیطان تاسو تابداری مکوئی دا شیطان انہو لکم عدو مبین ونی چی داستاسو دا پارا دشمن دیکھ کارا انما یامنکم بسوء یقینا دا حکم کئی تاسو تا فبدی سرا والفحشائی و فبحائی سرا وان تقولوا هو علی اللہ فاللہ بانی ما لا تعلم الباس جتاسو پی نفوی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچِهُ وِنَشِدِهُ تَعِتَّبِعُوا تَاسُ تَبِدَارِكَ وَإِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اَوَاچِرَ لِقَلِ دِهَ اللَّهَ تَعْلَىٰ قَالُوا وَإِبَدِهُ بَلْ نَتَّبِعُوا مُنْغَ تَبِدَارِكَوُ مَا الْفَيْنَا چِمُنْدِلِ دِهِ مُنْغَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا پَدِي بَنِ اولو کان آباؤهم اگر کبھی پلاران دا دیو چی نپو ایدل پیشن چی باندی او نپا سملارو ومسل اللذین کپرو مثال دا کسانو چی کافران دی کمسل اللذی پشاند مثال دا آکس دے ینعی قوچی آواز کئی بیمالا اسمو چی ناوری دی لرام الا دعا او و ندا مگر با آواز او بلنا سمون دیو کان دی بک من چاڑے گان دی ام یون لاند دی پا ہم لا یاقلون دیو اقل نلری یا ایوہ اللذین آمنو اے قصا اے ایمان ولو خرائی ملتو ای باتی دفا کانا ما رزقنا کن چی ما در کردے تاسو تا وشکرو للہ او شکر ادا کوئی خاص دا اللہ تعالی این کن تم ایاہو تابدون کچری تاسو دی اللہ تا عبادت کون کی وشیطانا